الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون القرآن الكريم ختم دیودو ماشومانو چې دا ډېر د عزت او د خوشاله موقعه ده چې الله یو بندله همت ورکی او توفیق ورکی چې خپل ماشومانو باندې قران زده کی او اخر ته ورسی او بیا هم پریدی نه بلکې لګیایي پکې ځکه دا د ژوند سره مسله ده. دا یو رڼا ده چې الله رب العزت اول د انسان زړه ته او سینې ته ننباسي او بیا ورسره هغه کور هم رڼا شي او برکتي شي. د دې قرآن عظمت چې څومره دی الله رب العزت په نس باندې نو هغه سپه عقل کې ناراضي ځکه حدیث کې راغلی و چې یو حرف د قران اوه الله په نس نیکه ورکوي لس ثوابونه او اجرونه ورکوي. او بیا ویلو صحابي چې الف لام میم یو حرف نه دی بلکې درې دي الف د لام میم په دې باندې دیرش نیکه او دیرش ثوابونه ورکوي الله. دا بل هیڅ یو کتاب ته دا مقام او درجه نه ده حاصله کم درجه چې الله دې خپل کتاب له ورکړي ده. دغه سي نبی علیہ السلام یو وخت کې وي چه آخری زمانه که فتنه زیادی شی ستکون و فتنون دیر فتنه و پسادون و زیاد شی. صحابه کرام ہوئی چه مل مخرج منها دین و پسبان دی بچ کی گو نبی علیہ السلامی دا اللہ پا کتاب سره دا داسی کتاب دی چې فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم ذیک الله د پخوانو خلق واقعاتم بیان کړی دي چې کوم تیر شوی دي او ذیک دراتلون کې وختونو حالم بیان کړی دي چې قیامت ته او قیامت سره نږدې کوم علامات دي هغه په کوم بیان کړی دي. او بیا وی چې هو حبل الله المتين دا د الله یو رسای ده چې دنیا ته را کوزه کړی ده د دې لپاره چې رسای کې څه فایده وي نو دوه وختونو کې په کار راځي یو چې کله انسان راګیر شي او طوفانونه شي او د تیښتې راو نه وي نو دغه وخت کې رسای په کاري د بارې نه چې انسان نو تلاس واچي او بچ شي. نو قرآن هم دغسې دی چې دا ځمکه او دا دنیا ټوله د فسادونو نه او د فتنو نه ډکه ده نو دې نه چې یو سړی ځان خلاصوي نو قرآن ته لاس واچي دی او رسای ده چې الله ورته خپله رسۍ ویلي دي. دویم دایي یو ساروی یو جانوری هغه قابو کیږي نه دغې لپاره هم دغه علاج دی چې رسۍ ورته واچوي په موږي وتړي نو بس هغه قابو شو. نو قرآن سره دا کار هم کیږي که یو بنده ډېر ازادي او ډېر لوفری او گمراهي اس نمانی وکړه چې هغه تعالی د خپل کتاب څخه خبري واوري او سرنا و تاو کی نو بس اغا پر اسای و تلل شو دا قرآن پر اسای بانده اغا بیاد اغشتو کلو گناهون نتو بیو باسی او راتلون کی وقت کی وعدو کی اللہ سرا چی اللہ اشترا تماف کی نور با پال کو ما خیال بس آتما نو دا قرآن پو جبان دیغا پابند شو زان او ساتو محفوظ شو ذکو تنبی علیہ السلام حبل اللہ ویلو چی دا اللہ رسید او صورت مستقیمی و تویلو چی دا سید اللہ ردا چی اللہ ویلو کسوک ما ترازی نو دا اللہ ردی ونیسی ما تبراو رسی او بے ویلو دا کتاب دے چی لا تزیغو بہل احواؤ چی کم خلق پدی را جمع شو دا غیب نظریه که به اختلاف نرازی یو یو سوی بل بل سوی نا دا طولو خبره بیوی دا طولو نظریات او عقاید بیوی او بیوی چه ولا تشبعو منه العلماء دا قرآن دا سی او سمندر ده چه علماء که تیر شوی دی او که موجوده دی ندی مال شوی پده بانده بس پل مناسب چې داغی سمرا طاقتو سمرا ذهن رسیدنو فیدیت ناغست دا لیکن دا دی علوم پورا کورکول ذهن کی راوستل دا دی انسان کار نده وی دا آغا کتاب ده او بیاوی چه من تمسک بهی فقد نجا چاچه دی تلاس واچهو نجات اومند و خلاص شو او من قال به صدقه چاچه دا قرآن وی ناکولا نو رشتیه وی دا دروغو نبچ شو و من حکم به عدل چاچه پا دی کتاب فیصله کولا نو دا عدلو کو دا انصافو کو دا دمرا فیدیدی پا قرآن کی او نبی علیہ السلام ویلو چې الماهر بالقران چې وسره پکې ماهر یو خې ویل شي ټکرې پکې نه وي نو مع سفرت الکرام هغه به هغه ملائکه سره قیامت کې چغې الله دې عزت ورکړي د قران عظیم الشان عمدغه مطلب دی چې کله یو معصوم د دې په تعلیم باندې او په سبق باندې جوړ شو نو کې بیا دا پریشان نه ني چې د مور او پلار ادب نه کوي د مشر قدر نه کوي د دنیا د دې گمراهو شیطانو نه ځان ساتي دا ټول کارونه به دا بالکل پځای شي دی قرآن کې الله دا اثر چولې دی چې په صحیح معنا کې څوک زده کی او په خپل جبه کې معنا هم زده کی نو بس هغه باندې بیا څه خطر نشته چې کار څومره لري لاړو غیر مسلم قومونو کې یو ځای شو خو لیکن هغه چې غلبه نه کیږي بلکې دی به دا څه کوي چې خلق به اسلام ته راړي او هغوی ته به د اسلام تعلیم او د اسلام خوبه او د اسلام فضیلتونه ذکر کوي وګورئ دا به د قران نن کی یو یو آیت او یو یو صورت چې باغې کې څومره سدینو دغه د انسان لپاره کافی دي نبی له سلام او صحابه او ته چې تاسو دومره کمزوري یې چې ما ختن سملې نو د قران دری مې سن شې ویلې هغه وی چې د قران دری مې سهول سپاری دي دا چې مونږ په صحیح طریقه وایو خوشبه بټوله تیر شینو نبی له سلام نه قل هو الله احد درزلا دا د قران دری مې ساده دا یو سورته نو تاسو چې سملې نو دا وای نو دا څه شو لکه د قران دری مې سام چوي او چې چا درې ځله او انداسه شول کې چې قران ټولو وي دی یو صورت کې الله زمره کمال یې خره نبی علیہ السلام یو ځلوي حضرت عمر سے ابناستو فی من قرآ قل هو اللہ احد عشر مرات بن اللہ له قصرا فی الجنت چاچی دا صورت اخلاص قل هو اللہ احد لز لوی اللہ بولا پا جنت کی او بنگلہ جوڑا کی بیو من قرآ قل هو اللہ احد عشرین مرتن بن اللہ له قصرین فی الجنت چاچی شل دلوی اللہ بولا دو بنگلی جوڑی کی بیوی چا دیرس دلوی اللہ بولا دری بنگلی جوڑی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوی وی ازن نکسرو قصورنا داخو بازو منگا بیا دیر بنگلی شی دکا داخو منگ تاسان دے دیرس دلے نا چی پیوز ایناس کی سل دلے بے ہوا یو دا دور بنگلی نبی علیہ السلام وی اللہ اوسعو تا اللہ دیر لوی قدرت تے تب استلی شی تب ایسو دلے ہوئے لیکن دا موائے چگن دا بنگلی بڑی ری شی زیبا نی بیا حدیث کی راغلیو چی دا هر مومن دا پارا پا جنت کی سلور دروازی دی یو درواز آغا دا چی پاغی دل ملائک رازی ملاقات لا بل درواز آغا دا چی پاغی بارین دا جنت آغا حور و غلمان اغاول رازی بل درواز آغا دا چی کل دے دا اللہ ملاقات لزی اغیط دار السلام وی ما دار السلام طرف تا دا پاغی دروازه بزی کنا اوی بلا دروازه سلورما چه اغا بند دا بس همیشه داولی وی اغا جهنم طرف تا دا ما چه تا دیر وقت پس چه دیگلو شی چه رد اغی خلقو خبر اخلو چه سنگا چلو شو نا اغا دروازه با کلاو کی نو چه وی نی نو ده نعمتونو شکریه با ادا کی چه اللہ شکر ده چه داغی خلقو که دینی راوستی بامبڑا شو نو ده نعمت شکریه باو که او قدر باو سر زیاد چه ده جنت که نا بیا بچاویلی چه ده دروازی با دست نزدی نزدی اینو نبی علیہ السلامی ده یوی دروازی نا تربلی دروازی پوری داو یاو کالو مزل لی اصلک جنت ته زمرا لوی جنت اللہ مومن لورکی نو او دے پدی ورکی چیز دنیا کی دا اللہ کتاب سر تعلق سات لیو پدی اخپل اصلاح کلیو دی باندی اخپل معشومان پوک کلیو او اگی تے طول دا قرآن تعلیم او سبق خولیو چیز معشوما نور خبری مکوا خو کسوک د تووی چې ته چا پیدا کړې وای الله کسوک د تووی چې ستاره مور او پلار چا پیدا کړې وای الله کسوک د تووی چې د اسمان او زمکه چا پیدا کړې دی الله داس دکا غوړه ښه که هر څه د تیات کی چې دا چا پیدا الله بل څه چا نه دی کړې کنه او بل چې ناشته نو د دنیا خبرې سره کېدو پلمونو نمی چونو و سبحان اللہ وایا الحمدللہ وایا زکر نبی علیہ السلام چی معراج تتلیو نو انبیاء و سر ملاقات شو دا غیر روحونا اغیل اللہ شکل ورکلیو مومنانو طول لچی ملشی نو روحونو لے اللہ بل شانتی شکل ورکی اگا دی بدن پا شانتی نی زکر دا بدن ډیر بدلیگی چې پازل کې الله پیدا کړیو نو یسرو مېګو په شکل باندې یو نو چې وسه پیدا کړو نو داسې یو نو چې د مرګ نه پسو زمونږه روح لکم وجود ورکی نو بل شانتی دي نو چې بیا قیامت کې شي او جنت کې شي نو هغه وي د آدم علی السلام په مقدار باندې چې دیرش غزه پلنو او شپېته غزه دنګ د دې بدلیږي را بدلی کنه د په یو حال نه دی انبیاء او الله مثالی وجودونه ورکړیو د نبی علی السلام سره ملاقات شو نو چې ابراهیم علی السلام نه رخصتې ده نو هغه ته وی چې امت دې خبر کا چې جنت کې ډاګي ډیری دي الله او جنت جوړ کړې ده چې دا کومه خواخوا خو خالی زیونه پکې ډیر دي دا ولي در دې لپاره چې حدیث کې راځي چې دا الله رضا لپاره دومره کور جوړ کله کا ټیټاره د جالي عمره نو خدای ولې جنت کې کور جوړ کی نو خالی زې بډکی کنه یا دا اوس چې حدیث چې عمر سه وی چې مونږ به نبی علیہ السلام دا لس زلوه نو بنگلا نو خالی زینو پا دی ڈکی کنا ابراہیم علیہ السلام ہوئی چه امت تا دی ہوئی چه گوری خالی زینو ڈیر دی نو دیدی دا کلمات ہوئی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر دا داغی ونی دی دا داغی باغو ندی دا دی نجوڑی گی نو دی ما شمان تا بدا تعلیم ورکی چه دا دنیا خبری مکوئی دا چه خلقی کئی دا غڈیری کنا سړی خپشي دی بازه مشرانو ته چې په دې ډپو ناشتي دکانونو مخې ته روړې وښي نو کور ته رو روان شي کدا دې جمعات کې ناشوي او تلاوت کولې نو څومره لوی درجه بوا خو بس دا وایي چې بدبختی به بدقسمتی به یې نو ښا دا سي ماشوم ته وایي چکه جمعات ترازینهم السلام علیکم ککور تزینهم السلام علیکم کراوزینهم السلام علیکم ابي ارورو چې بکه مخکې کیږي نو دعاګانې به یادی زه قران دا فائدہ ده او خاص کر زموږ د درسونو چې دې کې د ماشومانو دا تربیت کیږي چې هغه ته د دې جون مقصد خول شي او هغه ته د دې عمر قیمت خولی چې ډیر قیمتي عمر دی ګور بیا ور پسې ارمان کوي دا مزایه کوي نو دلته کې ایمان زده کړي دلته کې د خپل عمل اصلاح وکړي د پیغمبر سنت زده کړي نو بس چې د دې نه ستاسو تربيت صحیح شي بیا به ان شاء الله تر مرګه پورې هغه نه بدلیږي هغه کې به انقلاب ناراضي نو دا د مور او پلار ډیر یو صحیح فکر ده یو صحیح مشوره ده چې خپل ماشومان راولي جماعتونو ته مدرسو ته قران پز دکې سره دې نه چې نور کارونه اومشتا خو هغه وی چې کیږي با هغه رنګ کیږي او دا بیان کیږي الله غی خلق لا عزت ورکی په دنیا او په آخرت کې الله دا غی غبچی بیا تر پیړو پیړو پوري محفوظ ساتي دا الله وعده کړی دا څه هغه دا صفت بل سکی نشته دا د علم کې دی دا د قران کې دی چې دا انسان په صحیح طریقه باندې زده کی نو بس د آخرت کارو شو دی ماشوم چې قران وی مزه تیار شو هر څوک چې دا نوای خونه صفته لګي انسان تمرګ راضي نو دا غزا کار وشو دا غزا نصاب پوره شو چلته په باندې خطر نشته دی نو قران کې دا فیضی دی قران کې دا الله رب العزت وی چې په خپل هم د قران ادب کوي احترام یې کوي چې کوم ځای بیانول شي یا په مانځ کې لوستل شي نو خو توجه وته کوي خو وګ وته کده نو چې داسې وګ کده نو تاسو باندې الله رحمتونه باوريږي بیا نو زمونږ د طرف نه کمی دی او نقصان دی نور د الله طرف نه هیڅ قسم کمی نشته دی الله توفیق راکی چې مونږ قرآن سره تعلق ساتو پل ما شمان و تراولو او دی باندې خوشاله شو چې چې وینو خپل لوکي چې قران ته ناست یا په منځو لاړ دي نو زلم خوشاله شي او الحمدلله چې شکر دی الله چې زما ماشوم تا ته ودرېد مونږ کوي قران زده کوي چرته مونږ او چرته دا مرتبه یا الله دا ستا فضل او احسان دی زمونږه هیڅ قسم له په دې کې څه همت نشته دی او تر له همت راکې چې مونږ استاد قرآن قدر وکړو خدمت وکړو نو دا زمونږ ډیر لوی نعمت دی او د خوشاله ځای دی. دنیا کې په بل شی باندې خوشحالي نه پکار په دې پکارې چې وطن ته دینی نعمت حاصل شي نو هغې له مبارکي ورکولم پکاري دا سنت طریقه ده. واخر دعوانا الحمد.